Nadhani anakwenda nikaa tayari nimeshamalizika. Sasa tunataka kupata nasaha, kwa kama nilivyosema kwamba mtu akutunasihi atakuwa ni shekhe mujahid hifadhahullahu taala. Karibu. Allahu barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ati mubarak Allahu laka wa barak alayka wa jama'a bainahum bi khair. Inshallah. Naam. Kweli tunapenda kumshukuru Allah tabarak wa taala ambaye ametuneemesha kwa kuweza kukutana katika eneo hili na wilaya hii na kuhudhuria shughuli hii, shughuli ya kwetu, lakini mbele yetu Kilongola ikiwa kijana wetu Musa ibn Abi Bakar Kiza Allah yahfadhuhuma, ambaye yeye kama anakuru kwamba ndio bwana harusi. Na tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kulijalia ili jambo kuwa limetimia toka lilipopangwa mpaka leo kuwa ni jambo ambalo limetimia kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo hivyo tasema kusahau kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni jukumu letu na ni wajibu kwetu wakati wote, na ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu, ili jambo lilozungumzwa na watu waliohudhuria ni jambo ambalo si geni kwetu, leo maarufu kabisa, takriban ni watu wengi kama si wote ima tumepitia kwamba tumeoa ama tumehudhuria ndoa za watu fulani, ama kuona au kusikia kwamba fulani ameoa. Ili jambo katika maisha ya kibinadamu ni jambo la kale kabisa, jambo ambalo wanadamu uwepo wao ala wajihi la ardhi ilikuwa moja kwa moja kwamba wakilifahamu jambo hili, jambo la ndoa, uhusiano wa mwanzo kabisa ulianza ni uhusiano wa ndoa, kama ilivyoelezwa na Allah tabaraka wa taala alipomwambia baba yetu Adam alayhi salam, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, e Adam, ishi wewe na mkeo peponi. Aya alikuja baada ya yale mengi yaliyotangulia ya kutokuwepo Adam vile vile watu wake ambao ni wanadamu kutokuwepo, lakini dunia ilikuwa ishakuwepo na viumbe hai wengine walikuwa washakuwepo katika wajhi al-ardh, kisha yakapita yaliyopita mpaka yakafikia hali hiyo kwamba Adam akaishi, akaamrishwa aishi yeye na nani, yeye na mkewe ambaye ni mama yetu Hawa peponi. Kwa hiyo hata walipokuja duniani, walipoteremshwa za duniani, kwa leo alikuwa katika uhusiano huo na baadaye kuanza kutoa vizazi, kizazi kwa kizazi, na hiyo vizazi nao vikawa na uhusiano wa ndoa kwa utaratibu ambao uliokuwepo kwa wakati huo, kuonesha kwamba jambo hili ni jambo la muda mrefu au jambo la kale mno, jambo la ndoa. Nadhani anakwenda nikaa tayari nimeshamalizika. Sasa tunataka tupate nasaha, kwa kama nilivyosema kwamba